پاکت گره تدستم غم عشق تو حساد جونم نمفتن اومد دریز بونم غم عشق تو حساد چی ماه نو دشم و تارم راز عشق تا دستی ندارم چشم رد بند دل بیتارم چشم میبنم میای و خواهم چشم رد بند دل بیتارم اشک میبنم میای و خواهم امر جونمی همه کسم با قیال تو سرپوش مستم دل و دلم به همه کسم با قیال تو سرپوش مستم با تو شور شب که دارد دنیا پرده آثارم و ایشه با تو شور شب که دارد دنیا پرده آثارم و ایشه های کجا بیا ستین جونم امروز